Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. I seen better days dripping down your face. We don't have to talk, let's dance. For all the times you felt alone, dreaming better. I see better, better days. Too dark to say goodbye. Now that's some cliche shit. Sevdanın Sarkacı'na hoş geldiniz. Şimdinin gücünün yazarı Eckhart Tolle'den Var Olmanın Gücü ile devam edeceğiz bugün de. Kitabın mottosu hayatının amacını uyandır. Bolca egodan bahsediyor. Egonun ihtiyaçlarından bahsediyor. Klasik anlamda psikanalizde olduğu gibi idin süreçleri, işleyişi ve yapısını merkeze almak yerine ego ve süreçlerini odak noktasına alan psikoloji, ego psikolojisi. Ego psikolojisine göre idden gelen istekleriyle süper egonun cezalandırma tehdidi bulunan ve yasaklayıcı kuralları arasında denge sağlayıp kişinin günlük hayatı ve ilişkilerini uyumlu bir şekilde devam ettirebilmesi görevlerini üstlenen ve gerçeklik ilkesine göre hareket eden ego önemli bir yere sahip. Egonun bir takım ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılama doğrultusunda hareket ediyor. Bu ihtiyaçlardan genel olarak bahsederken Maslow'un ihtiyaçlar sınıflandırmasını temel olarak belirtmek mümkün. Bunların arasında güvenlik ihtiyaçları var, ait olma ve sevgi ihtiyaçları var, saygı ihtiyacı var ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı var. Ego bu ihtiyaçlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ego ve dürtülerden bahsederken tabii ki Freud üzerinden açılımlar yapıyoruz. İnsanların içgüdüleri dürtüler adını verdiği doğuştan getirilen güçler tarafından güdülendiklerini ifade ediyor Freud. Bütün zihinsel ve fiziksel faaliyetleri bu içgüdülerce gerçekleştiriliyor ve yönlendiriliyor. Yaşam içgüdüleri arasında işte açlık, susuzluk, cinsellik sayıyor öncelikle Freud. Bunların içerisinde en çok da cinsellik bildiğimiz gibi onun ilgisini çekmiş ve bu içgüdü üzerine özellikle incelemeler yapmış. Freud'a göre yaşam var olmama durumuna dönmeyi amaçlıyor. Yani tüm insanlar aynı zamanda bilinç dışı bir ölüm içgüdüsü tarafından yönetiliyorlar. Ölüm içgüdüsünün önemli bir türevi de saldırganlık dürtüsü ve bu saldırganlık dürtüsü egoyu son derece besleyen bir dürtü. Hem ona kaynak buluyor hem de kendini gerçekleştirmesini sağlıyor. Şimdinin gücünün yazarı Eckhart Tolle'nin Var Olmanın Gücünde de egoyla olan mücadelemizi nasıl vereceğimiz, bu saldırganlık dürtüsünden beslenen ve saldırganlıkla sonuçlanan, sonuçta ürettiği de kaynağıyla aynı şey, egoyu nasıl yönlendireceğimiz konusunda bize küçük ipuçları veriyor. Saliha Eckhart Tolle'den Var Olmanın Gücünü okurken biz de arka planda Edward Sharpe and the Magneting Zeros'dan 3 numaralı albümlerini dinleyeceğiz. Geçen Temmuz'da, pardon bir önceki Temmuz'da 2013'te yayınlanmıştı bu albüm. Grubun ismiyle aynı albüm ismi de. Şu an dinlemekte olduğumuz ilk parçaları Better Days. Kısa bir dinleyişten sonra Saliha ile devam edeceğiz. Rollere bürünmek, egonun çok yüzlülüğü. Maddi kazanç, güç duygusu, üstünlük, özel olmak, fiziksel ya da psikolojik zevk olsun, başka birinden bir şey isteyen ego, ihtiyaçlarının karşılanması için genellikle bir çeşit role bürünür. İnsanlar genellikle oynadıkları rollerin farkında değillerdir. Dolayısıyla kendilerinin o roller olduklarını sanırlar. Bazı roller gizlidir, bazıları açıktır ama sadece oynayan kişi göremez. Bazı roller başkalarının dikkatini çekmek üzere tasarlanmıştır. Ego başkalarının sonuçta psişik enerjisinden oluşan dikkatini çekmek için uğraşır. Ego, asıl enerji kaynağının sizin içinizde olduğunu bilmez ve bu yüzden onu dışarıda arar. Egonun aradığı şey, biçimi olmayan dikkat değil, tanınma, saygı, hayranlık, övgü gibi bir tür dikkat ya da sadece bir şekilde fark edilmiş olmak, böylece varlığını onaylatmaktır. Başkalarının dikkatinden korkan utangaç bir kişi de egodan özgür değildir. Ama onunki, başkalarının dikkatini hem isteyen hem de ondan korkan dengesiz bir egodur. Korku, dikkatin ayıplama, kınama ya da eleştiri halini almasına yöneliktir. Yani ego besleneceği yerde zayıflamaktan korkar. Dolayısıyla utangaç bir kişinin dikkat korkusu, dikkat ihtiyacından daha fazladır. Utangaçlık, genellikle baskın olarak olumsuz, yetersiz bulunma inancı ile ilgili bir içsel imajla birlikte var olur. Herhangi bir kavramsal benlik duygusu, kendimi o ya da bu gibi görmek, olumlu ya da olumsuz, hiç iyi değilim olmasına bağlı olmaksızın egodur. Her içsel imajın ardında yeterince iyi olmama korkusu yatar. Her olumsuz içsel imajın ardında ise başkalarından daha iyi ya da daha büyük olma konusunda gizli bir arzu vardır. Egonun güven duygusunun ardında sürekli bir üstünlük ihtiyacı ve bilinçsiz bir aşağılık korkusu yatar. Buna karşılık utangaç, yetersiz ve kendini aşağı hisseden bir ego, aslında üstünlük için güçlü bir arzu besler. Birçok kişi içinde bulundukları durum ya da karşılaştıkları insanlara bağlı olarak üstünlük ve aşağılık duyguları arasında gidip gelir. Kendi içinizde bütün bilmeniz ve gözlemlemeniz gereken şudur. Kendinizi herhangi birinden üstün ya da aşağı hissettiğinizde bu egodur. Bazı egolar eğer aradıkları takdiri ya da hayranlığı bulamazlarsa başka türde dikkat yetinmeye çalışırlar. Ve bunları sağlayacak roller oynarlar. Olumlu dikkat çekemezlerse bunun yerine olumsuz dikkat arayabilirler ve bunun için başkalarında olumsuz tepki yaratacak şeyler yapabilirler. Bunu bazı çocuklar da yapar. Dikkati üzerlerine çekmek için yaramazlık yaparlar. Ego bir aktif bedenle abartıldığı her seferinde olumsuz rolleri oynamak özellikle önem kazanır. Bazı egolar ün arayışlarında suç işlerler. Başka insanların nefretini çekerek kötü ünle kendilerini belli etmeye çalışırlar. Lütfen bana var olduğumu, önemsiz olmadığımı söyleyin der gibidirler. Egonun bu tür patolojik biçimleri normal egoların sadece daha aşırı versiyonlarıdır. En sık görülen rollerden biri kurban rolüdür ve dikkat biçimi başkalarının sempatisini, acıma duygusunu kazanmaktır. Kişinin kendini kurban olarak görmesi birçok egosal kalıpta kendini belli eder. şikayet etmek, gücenmek, öfkelenmek gibi. Elbette ki kendimi kurban olarak gösterdiğim bir rolü oynamaya başladığımda sona ermesini istemem. Ve bunun için her terapistin bildiği gibi ego sorunlarının sona ermesini istemez. Çünkü kimliğinin bir parçası haline gelmişlerdir artık. Kimse benim üzücü hikayemi dinlemezse o zaman hikayeyi kendi kendime anlatmaya başlarım. Ve kendime acıyana kadar bunu tekrar tekrar yaparım. Böylece kendimi hayat ya da başka insanlar tarafından haksızlığa uğramış gibi gösterebilirim. Bu benim içsel imajıma katkıda bulunur, beni başka biri yapar ve ego için önemli olan tek şey de budur. Birçok sözde romantik ilişkilerin erken dönemlerinde beni mutlu edecek, beni özel hissettirecek, ihtiyaçlarımı karşılayacak, kişinin dikkatini sürekli üzerinde tutabilmek için taraflar karşılıklı olarak özel rollere bürünürler. Ben senin olmamı istediğin kişiyi oynayacağım, sen de benim olmanı istediğim kişiyi oynayacaksın. Bu söze dökülmeyen bilinçaltı anlaşmasıdır. Ne var ki rolleri sürdürmek zordur. Ve bu yüzden özellikle birlikte yaşamaya başladığınızda roller bir süre sonra sona erer. Peki o rollerden sıyrıldığınızda ne görürsünüz? Ne yazık ki birçok durumda o varlığın gerçek özünü değil, gerçek özünün üzerine örten şeyi görürsünüz. Rollerinden mahrum kalmış katıksız ego, acı beden ve şimdi öfkeye dönüşen arzuları. Muhtemelen bu öfke temelde yatan bir korkuyu yok etmeyi ya da ihtiyaçları karşılamayı başaramayan eşe yönelecektir. Sık sık adına aşık olmak denilen şey aslında birçok durumda egosal arzuların ve ihtiyaçların yoğunlaşmasıdır. Başka birine, daha doğrusu o kişinin imajına bağımlı hale gelirsiniz. Bunun içinde hiçbir şekilde bağımlılık bulunmayan gerçek sevgili ilgisi yoktur. Geleneksel aşk kavramlarından söz ederken İspanyolca belki de en dürüst dildir. Te quiero, seni seviyorum anlamına geldiği kadar seni istiyorum anlamına da gelir. Seni seviyorum ifadesi için kullanılan diğer bir söz te amo şeklindedir. Ve hiçbir belirsizliğe sahip olmayan bu ifade belki de gerçek aşkta çok ender olduğu için nadiren kullanılır. Kabile kültürleri antik uygarlıklara dönüşürken belli insanlara belli görevler verilmeye başlandı. Hükümdar rahip ya da rahibe, savaşçı, çiftçi, tüccar, zanaatkar, işçi gibi. Bir sınıf sistemi gelişti. Büyük çoğunlukla doğduğunuz aileye bağlı olarak belirlenen göreviniz, kimliğinizi, başkalarının gözündeki ve kendi gözünüzdeki sizi belirledi. Göreviniz role dönüştü ama bir rol olarak tanınmadı. Yaptığınız işsizdiniz ya da siz olduğu düşünülüyordu. Sadece kendi zamanlarının bazı özel insanları, Buda veya İsa gibi, sınıf ayrımının aslında ne kadar önemsiz olduğunu, bunun sadece biçimle tanımlamadan ibaret olduğunu anladı. Ve bu tür tanımlamaların insanları şartlandırarak koşulsuz ışığın insanların içinde ışımasını engellediğini gördü. Çağdaş dünyamızda sosyal yapılar daha az katı, daha az belirgin tanımlanmışlardır. Birçok kişi hala çevrelerinin şartlanmalarıyla yaşamasına rağmen artık kendilerini bir görev ya da o görevle tanımlanmış bir kişilik olarak görmektedirler. Aslında modern dünyada giderek daha fazla sayıda insan nereye uygun oldukları, amaçlarının ve kimliklerinin ne olduğu konusunda şaşkınlık yaşamaktadırlar. Bana artık kim olduğumu bilmiyorum diyen insanları genellikle tebrik ederim. Şaşırırlar ve bana sorarlar. Yani kim olduğunu bilmemenin iyi bir şey olduğunu mu düşünüyorsun? Onları araştırmaya, sorgulamaya teşvik ederim. Kim olduğunu bilmemek ne demektir? Bilmiyorum şaşkınlık değildir. Şaşkınlık şudur. Kim olduğumu bilmiyorum ama bilmem gerekirdi. Ya da bilmiyorum ama bilmeye ihtiyacım var. Kim olduğunuzu bilmeniz gerektiği ya da buna ihtiyacınız olduğu inancından kurtulabilir misiniz? Diğer bir deyişle kendinize bir benlik duygusu kazandırmak için kavramsal tanımlar yapmaya çalışmaktan vazgeçebilir misiniz? Kim olduğunuzu bilmeniz gerektiği ya da buna ihtiyacınız olduğu inancından vazgeçerseniz ne olur? Aniden kafa karışıklığınız ve şaşkınlığınız yok olur. Bilmediğinizi tam olarak kabul ettiğinizde gerçekten de bir huzur durumuna girersiniz. Ve bu da olabileceğinizi sandığınızdan çok daha gerçek sizdir. Kendinizi düşüncelerle tanımlamaya çalışmak, kendinizi sınırlamaktır. Elbette ki farklı insanlar bu dünyada farklı rollere bürünürler. Başka şekilde olamaz. Entelektüel ya da fiziksel beceriler, bilgi, yetenek ve enerji seviyeleri söz konusu olduğunda insanlar birbirlerinden farklıdır. Ama asıl önemli olan bu dünyadaki fonksiyonunuz değil, kendinizi size ele geçirip oynadığınız rol olduğunuzu sanmanıza yol açacak ölçüde bu fonksiyonla tanımlamanızdır. Rol yaptığınızda bilinçsizsinizdir. Rol yaptığınızı fark ettiğinizde bu farkındalık rolle gerçek kimliğiniz arasında bir boşluk yaratır. Kendinizi tamamen oynadığınız rolle tanımladığınızda bir davranış kalıbını kimliğinizle karıştırırsınız ve kendinizi fazlasıyla ciddiye alırsınız. Aynı zamanda başkalarına sizinkine karşılık gelen roller yüklersiniz. Örneğin kendilerini tamamen rolleriyle tanımlamış doktorlara muayene olduğunuzda onlar için bir insan değil sadece bir hastasınızdır. Çağdaş dünyada sosyal yapılar antik kültürlere oranla daha az katı olmasına rağmen hala insanların kendilerini tanımlamaktan zevk aldıkları ve böylece egolarının bir parçası haline getirdikleri birçok önceden tanımlanmış rol vardır. Bu durum insan ilişkilerinin içtenliğini kaybetmesine, insancılıktan uzaklaşmasına ve yabancılaşmaya yol açar. Önceden tanımlanmış bu roller size rahatlatıcı bir benlik duygusu verebilir. Ama bunun karşılığında kendinizi kaybedersiniz. Ordu, kilise, bir devlet kurumu ya da büyük bir şirket gibi hiyerarşi yapısına sahip organizasyonlarda çalışan insanlar kendilerini hemen rollerine kaptırırlar. Kendinizi oynadığınız bir role kaptırdığınızda samimi insan ilişkileri imkansızlaşır. Bazı önceden tanımlanmış rollere sosyal arketipler deriz. Sadece birkaçını belirtmek gerekirse, orta sınıf ev hanımı, eskisi kadar olmasa da hala yaygın, sert maço erkek, baştan çıkarıcı kadın, topluma uyum sağlayamayan sanatçı, sanat, edebiyat ve müzik alanında bilgisini başkalarının pahalı elbiselerini veya arabalarını sergilediği gibi sergilemeyi seven kültür adamı, Avrupa'daki son derece yaygındır. Bir de yetişkin olarak evrensel rol vardır. Bu rolü oynadığınızda kendinizi ve hayatı fazlasıyla ciddiye alırsınız. Doğallık, sevinç, mutluluk ve iyimserlik bu rolün parçaları değildir. 1960'larda Birleşik Devletler'in batı sahillerinde başlayan ve kısa süre içinde bütün dünyaya yayılan hippie hareketi, birçok gencin egosal temelli sosyal ve ekonomik yapılara, önceden belirlenmiş davranış kalıplarına, sosyal arketiplere ve rollere karşı bir başkaldırısıydı. Ebeveynlerinin ve toplumun kendilerine empoze etmeye çalıştığı rolleri oynamak istemiyorlardı. İlginç bir şekilde 57 bin genç Amerikalı'nın ve 3 milyon Vietnamlı'nın öldüğü Vietnam Savaşı'nın dehşetiyle aynı döneme denk gelmişti. Ve böylece insanlar sistemin manyaklığını ve altında yatan zihin yapısını açıkça görebilmişti. 1950'lerde birçok Amerikalı hala davranışlarında ve düşünce yapılarında fazlasıyla topluma ayak uydururken, 1960'larda milyonlarca insan kolektif deliliğin kendini bu kadar belli ettiği bir dönemde kimliklerini kolektif bilinçten uzaklaştırmaya başladılar. Hippie hareketi insanlığın katı egosal yapılarının gevşediğini göstermesi açısından çok önemliydi. Hareketin kendisi dejenere olarak sona erdi ama ardında sadece hareketin üyeleriyle sınırlı kalmayan bir açılım bıraktı. Bu, antik doğu bilgeliğinin ve ruhsallığının batıya kayarak küresel bilinç uyanışında önemli rol oynamasını sağladı. Edward Sharpe and the Magnetic Zeros stüdyo albümünden Better Days'den sonra Saliha konuşurken Let's Get High dinledik. Üçüncü parça Two'yu da dinledik. Dördüncü parça Please'le devam ettik. Şimdi de beşinci parça Country Calling'i dinliyoruz. Edward Sharpe and the Magnetic Zeros bir indie folk grubu. Yaptıkları müzik son dönemde giderek daha fazla hayran topluyor. İsmi de bu akımın Neo Psychedelia. Love you, love you. benlik. Başka insanlarla ilişkilerinizi tarafsızca gözlemleyebilmek için yeterince uyanıksanız, yeterince farkındaysanız, karşınızdaki insana bağlı olarak konuşmalarınızda, tutumlarınızda ve davranışlarınızda belli belirsiz değişimler gözlemleyebilirsiniz. Başlangıçta bunu başkalarında gözlemlemek daha kolay olabilir ama sonra kendinizde de fark etmeye başlarsınız. Çalıştığınız şirketin yönetim kurulu başkanıyla konuşma tarzınız, odacıyla konuşma tarzınızdan biraz farklı olabilir. Bir çocukla konuşma tarzınız, bir yetişkinle konuşma tarzınızdan farklı olabilir. Neden? Çünkü rol yapıyorsunuzdur. Ne şirket yöneticisiyle, ne odacıyla, ne de çocukla konuşurken kendiniz değilsinizdir. Bir şey almak için bir dükkana girdiğinizde, bir restorana gittiğinizde, bankaya, postaneye girdiğinizde, kendinizi önceden tanımlanmış belli sosyal rollere bürünmüş halde bulabilirsiniz. Bir müşteri olursunuz ve ona göre davranır ve konuşursunuz. Tezgahtar ya da garson da size bir müşteri gözüyle bakarak kendi rollerini oynarlar. Ama böyle bir durumda insanlar yerine zihinsel imajla iletişim halindedir. İnsanlar kendilerini ne kadar rolleriyle tanımlarlarsa, ilişkileri de içtenliğinden o kadar uzaklaşır. Sadece karşınızdaki kişinin kimliğiyle ilgili bir zihinsel imaja sahip olmakla kalmazsınız, aynı zamanda kendiniz için de aynı şeyi yaparsınız. Dolayısıyla karşınızdaki kişiyle hiçbir şekilde iletişim kuramıyorsunuzdur. Sadece karşınızdaki kişinin olduğunu sandığınız kişiyle iletişim kurduğunuzu sanıyorsunuzdur. İlişkilerde bu kadar çok karışıklık ve çatışma yaşanmasına şaşmamak gerekir. Çünkü hiç gerçek ilişki yoktur. Bir zen üstadı ve rahip olan Kasan, ünlü bir soylunun cenaze törenini yönetecekti. Orada durup eyalet valisinin, diğer lordların ve Lady'lerin gelmesini beklerken avuçlarının terlemeye başladığını fark etti. Ertesi gün öğrencilerini bir araya topladı ve henüz gerçek bir öğretmen olmaya hazır olmadığını itiraf etti. Onlara, dilenci ya da kral olsun tüm insanların önünde aynı tutumu sürdürmeyi başaramadığını açıkladı. Hala sosyal rollerle ve kavramsal kimliklerle hareket ediyor, insanların eşit olduğunu anlamıyordu. Kasan oradan ayrıldı ve başka bir üstadın öğrencisi oldu. 8 yıl sonra aydınlanmış olarak öğrencilerinin yanına geri döndü. Nasılsın? Harikayım, daha iyi olamazdım. Doğru mu, yanlış mı? Birçok durumda mutluluk insanların oynadığı bir roldür ve gülümseyen bir yüzün ardında aslında büyük bir acı vardır. Mutsuzluk dışarıdan parlak bir gülümseme ve bembeyaz dişler arkasına gizlendiğinde, reddedildiğinde depresyon, yıkım ve aşırı tepkiler sık gözlemlenen şeyler olur. Kötü durumda olmanın normal sayıldığı ülkelerden ziyade, iyi görünmek Amerika'da egoların sık oynadığı ve kendini oynamak zorunda hissettiği bir roldür. Belki biraz abartı olabilir ama biri bana İskandinav ülkelerinden birinin başkentinde sokakta yürürken insanlara gülümsediğin takdirde, sarhoş muamelesi görüp aşırı davranışlarda bulunduğun gerekçesiyle tutuklanabileceğini söylemişti. Eğer içinizde bir mutsuzluk varsa, önce onun varlığını kabul etmeniz gerekir. Ama mutsuzum demeyin. Mutsuzluğun kim olduğunuzla bir ilgisi yoktur. Şöyle deyin, içimde bir mutsuzluk duygusu var. Sonra inceleyin. Kendinizi içinde bulunduğunuz bir durumun bununla ilgisi olabilir. Durumu değiştirmek ya da kendinizi oradan kurtarmak için yapabileceğiniz bir şey olabilir. Eğer yapabileceğiniz bir şey yoksa bununla yüzleşin ve şöyle deyin. Pekala, durum nasılsa öyle. Ya kabul ederim ya da kendime acırım. Mutsuzluğun öncelikli nedeni asla durum değil. durumla ilgili düşüncelerinizdir. Düşüncelerinizin farkında olun. Onları daima tarafsız, daima olduğu gibi olan durumdan ayırın. Bir durum var ve bununla ilgili düşüncelerim bunlar. Hikayeler uydurmak yerine gerçeklere bağlı kalın. Örneğin, yıkıldım bir hikayedir. Sizi sınırlar ve etkili hareket etmenizi engeller. Banka hesabımda 50 sent kaldı. Demek bir gerçektir. Gerçeklerle yüzleştiğinizde güçlendiğinizi hissedersiniz. Düşündüğünüz her şeyin belli duygular yarattığını bilin. Düşüncelerinizle duygularınız arasındaki bağlantıyı fark edin. Kendinizi düşünceleriniz ve duygularınızla tanımlamak yerine arkalarında yatan farkındalık olun. Mutluluğu aramayın. Ararsanız bulamazsınız. Çünkü arayış mutluluğun antitezidir. Mutluluk daima kaçıcıdır ve mutsuzluktan özgürleşmeyi hemen başarabilirsiniz. Hikayeler uydurmak yerine gerçeklerle yüzleşerek. Mutsuzluk, doğal iyiliğinizi ve içsel huzurunuzu dolayısıyla gerçek mutluluk kaynağınızı gizler. Birçok yetişkin küçük çocuklarıyla konuşurken rol yapar. Komik sesler çıkarır, komik sözler söyler. Güya çocuğun seviyesine inerler. Çocuğa kendileriyle eşit biriymiş gibi yaklaşmazlar. Şimdilik ondan daha fazla bildiğiniz ya da daha büyük olduğunuz gerçeği, çocuğun sizinle eşit olmadığı anlamına gelmez. Yetişkinlerin çoğu, hayatlarının belirli bir noktasında kendilerini en evrensel rollerden biri olarak ebeveyn konumunda bulurlar. En önemli soru şudur. Bir ebeveyn olma fonksiyonunu, rolün kendisi haline gelmeden yeterince iyi bir şekilde yerine getirebilir misiniz? Bir ebeveyn olmanın zorunlu kısımlarından biri, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak, çocuğun tehlike altında kalmasını engellemek ve bazen çocuğa ne yapması ya da ne yapmaması gerektiğini söylemektir. Ama ebeveyn olarak bir kimlik haline geldiğinde, bütün benlik duygunuzun ondan kaynaklandığını hissettiğinizde, fonksiyon hemen aşırı vurgulanır, abartılır ve sizi kontrol altına alır. Çocuklara ihtiyaçları olan şeyi vermek aşırı hale gelir ve onu şımartır. Tehlike altında kalmalarını engellemek aşırı koruyuculuğa dönüşür ve dünyayı keşfetme, kendi başlarına bir şeyleri deneme ihtiyaçlarını bastırır. Çocuklara sürekli ne yapmaları veya ne yapmamaları gerektiğini söylemek ise aşırı kontrolcülük haline gelir. Dahası rol kimliği belli fonksiyonlara gerek kalmadığında bile devam eder. Ebeveynler, çocukları yetişkin olduğunda bile ebeveyn olmaktan vazgeçemezler. Çocuklarının kendilerine ihtiyaç duymalarına ihtiyaçları vardır ve bunu terk edemezler. Çocukları 40 yaşına geldiğinde bile ebeveynleri, ben senin için neyin en iyisi olduğunu biliyorum kavramından uzaklaşamazlar. Ebeveynin rolü takıntılı bir şekilde devam eder ve dolayısıyla hiçbir şekilde samimi bir ilişki kurulamaz. Ebeveynler kendilerini o role tanımlarlar ve farkında olmadan ebeveyn olmaktan vazgeçtiklerinde kimliklerini kaybedeceklerinden korkarlar. Eğer yetişkinliğe ulaşmış çocukları kontrol etme arzuları saptırılırsa onları eleştirmeye, kendisini suçlu hissettirmeye çalışırlar. Aslında bunu yaparken bilinçaltındaki bütün amaçları rollerini ve dolayısıyla kimliklerini korumaktır. Yüzeyde çocukları için endişeleniyormuş gibi görünürler ve kendileri de buna inanırlar. Ama aslında sadece rol kimliklerini sürdürme peşindedirler. Bütün egosal motivasyonlar kişinin kendisi içindir ve bazen akıllıca kılık değiştirebilir. Hatta egonun içinde yaşadığı kişinin kendisi bile buna inanabilir. Kendini ebeveynlik rolüyle tanımlayan bir anne ya da baba, çocukları sayesinde kendilerini daha bütün hissetmeye de çalışabilirler. Egonun kendi eksikliğini kapamak için başkalarını kullanma taktiği bu kez çocuklara yönelir. Eğer ebeveynin çocuklarını kullanma eğilimlerinin ardında yatan bilinçsiz varsayımlar ve motivasyonlar sese dökülüp bilinçli hale getirilebilseydi, muhtemelen şöyle derlerdi. Benim asla başaramadığım şeyi senin başarmanı istiyorum. Dünyanın gözünde biri olmanı istiyorum ki ben de senin sayende biri olabileyim. Beni hayal kırıklığına uğratma. Senin için çok büyük fedakarlıklar yaptım. Sana kendimi huzursuz ve suçlu hissettiriyorum ki böylece sonunda benim isteklerimi yerine getirebilsin. Senin için her şeyin en iyisini ben bilirim. Seni seviyorum ve senin için doğru olduğuna inandığım şeyleri yapmaya devam edersen ben de seni sevmeye devam edeceğim. Bilinçaltı motivasyonlarımızı bilinçli hale getirdiğimizde aniden ne kadar saçma olduklarını görürsünüz. Arkalarında yatan ego görünür hale gelirken sapkınlığını da billeder. Konuştuğum bazı ebeveynler şöyle demişlerdi. Tanrım, yaptığım şey bu muydu? Ne yaptığınızı anladığınızda ne kadar boşuna olduğunu da anlarsınız ve bu olduğunda bilinçsiz kalıp kendiliğinden sona erer. Farkındalık en önemli değişim aracıdır. Eğer kendi ebeveynleriniz bunu size yapıyorsa, onlara bilinçsiz ve egonun tutsağı durumunda olduklarını söylemeyin. Bu muhtemelen onları daha da bilinçsiz yapacaktır. Çünkü ego savunmacı bir pozisyon alacaktır. Bunun içlerindeki ego olduğunu, gerçek kimlikleriyle bir ilgisi olmadığını sizin anlamanız yeterlidir. Egosal kalıplar, uzun ömürlü olanlar bile bazen içsel olarak direnmediğinizde kendiliklerinden çözülebilirler. Direnç onlara sadece yeni güç kazandırır. Ama bu olmasa bile ebeveynlerinizin davranışlarını kişiselleştirmeye ihtiyaç duymadan şefkatle kabullenebilirsiniz. Kendi bilinçaltı varsayımlarınızın veya onlara verdiğiniz tepkilerin ardında yatan beklentilerinizin de farkında olmalısınız. Ebeveynlerim yaptığım şeyi onaylamalı, beni anlamalı ve beni olduğum gibi kabul etmeli. Gerçekten mi? Neden mecbur olsunlar ki? Gerçek şu ki mecbur değiller ve olamazlar da. Bilinç evrimleri henüz o farkındalık seviyesine ulaşmadı. Henüz kendilerini rollerinden ayırmaya hazır değiller. Evet, ama onların onayını ve anlayışını görmediğim sürece kendimi rahat ve mutlu hissedemiyorum. Gerçekten mi? Onların onayının ya da kınamasının sizin gerçek kimliğinizle ne ilgisi olabilir? Bütün bu incelenmemiş varsayımlar çok fazla olumsuz duyguya ve çok fazla gereksiz mutsuzluğa neden olur. Uyanık olun. Zihninizden geçen içsel konuşmalarından bazıları annenize ya da bazıları babanıza ait olabilir mi? Acaba şöyle bir şey söylüyor olabilirler mi? Yeterince iyi değilsin. Asla bir şeyi hak edemiyorsun. Ya da başka bir yargı ya da zihinsel kavram olabilir mi? Eğer içinizde farkındalık varsa zihninizdeki sesi de olduğu gibi kabul edebilirsiniz. Geçmişle şartlanmış eski bir düşünce. Eğer içinizde farkındalık olursa zihninizde geçen her düşünceye inanmanız gerekmez. Eski bir düşüncedir, o kadar. Farkındalık varlık demektir. Ve sadece varlık içinizdeki bilinçsiz geçmişi çözebilir. Eğer çok aydınlanmış olduğunuzu düşünüyorsanız, demişti Ramdas, gidip bir hafta ebeveynlerinizle yaşayın. Bu iyi bir tavsiyedir. Ebeveynlerinizle olan ilişkiniz sadece bütün ilişkilerinizin yapısını belirleyen temel ilişki değildir. Aynı zamanda da varlık derecenizi sınamak için iyi bir sınavdır. Bir ilişkide ne kadar çok ortak geçmiş varsa o kadar şimdi de yaşamanız gerekir. Aksi takdirde geçmişi tekrar tekrar yaşamak zorunda kalırsınız. Edward Sharp and the Magnetic Zeros'un stüdyo albümünden Country Calling'i anons etmiştik en son. Arkasından Life is Hard geldi 6 numarada ve If I Were Free'yi dinledik. Şimdi 8. sıradaki In the Line'ı dinliyoruz. Eğer küçük çocuklarınız varsa onlara elinizden geldiğince yardım edin, yol gösterin ve koruyun. ama daha da önemlisi onlara kendileri olma fırsatı yaratın. Bu dünyaya sizin aracılığınızla gelmiş olmaları size ait oldukları anlamına gelmez. Senin için neyin en iyisi olduğunu ben biliyorum inancı, çok küçük oldukları dönemlerde doğru olabilir. Ama yaşları büyüdükçe bu doğruluk azalır. Hayatlarının gidişatıyla ilgili onlardan ne kadar beklentiniz olursa, onlarla birlikte olmaktan ziyade kendi zihninizin içinde olursunuz. Zaman içinde hatalar yapacaklardır ve bu yüzden bazı acılara katlanmak zorunda kalacaklardır. Bu herkes için geçerlidir. Aslında yaptıkları hata sadece size göre bir hata olabilir. Size göre hata olan bir şey, çocuklarınızın yapmaya ya da deneyimlemeye ihtiyaç duydukları şey olabilir. Onlara elinizden geldiğince yardım edin ve yol gösterin. Ama zaman zaman hata yapmalarına izin vermeniz gerektiğini de unutmayın. Özellikle de yetişkinliğe ulaşmaya başladıkları dönemlerde. Bazen onların acı çekmesine izin vermek zorunda da kalabilirsiniz. Hiç nedensiz şekilde acı çekebilirler. Ya da kendi hatalarının sonuçları olarak bunları yaşayabilirler. Onları bütün acılardan uzak tutabilseydiniz harika olmaz mıydı? Hayır, kesinlikle olmazdı. O zaman insan olarak gelişemezlerdi ve sığ, kendi biçimsel kimlikleriyle kalırlardı. Acı çekmek sizi derinliğe ulaştırır. İşin ilginç yanı, acı kendini biçimle tanımlamaktan kaynaklanır ve kendini biçimle tanımlamakla kaybolur. Acı büyük ölçüde egodan kaynaklanır ama acı çekmek zaman içinde egoyu yok eder. Ama bilinçli şekilde acı çekmeye başlayana kadar değil. İnsanın acının ötesine geçmesi gereklidir ama egonun sandığı şekilde değil. Egonun en zararlı varsayımlarından biri, en aldatıcı düşüncelerden biri, acı çekmemeliyim şeklindedir. Bazen bu düşünce size yakın birine sıçrayabilir, çocuğum acı çekmemeli. Bu düşüncenin kendisi acı çekmenin kökeninde yatar. Acı çekmenin soylu bir amacı vardır. Egonun yanıp yok olması ve bilincin evrimi. Çarmıhta asılı olan adam, bunun arketip imajıdır. O tüm insanlardır. Acı çekmeye direndiğiniz sürece acı daha uzun sürecektir. Çünkü daha fazla ego yaratacaktır. Ama acıyı kabullendiğinizde bilinçli bir şekilde acı çektiğiniz için süreç belirgin şekilde hızlanır. Kendiniz adına ya da başka biri adına acı çekmeyi kabullenebilirsiniz. Ebeveynleriniz ya da çocuklarınız gibi. Bilinçli acı çekmenin ortasında değişim vardır. Acının ateşi, bilincin ışığı haline gelir. Ego şöyle der, acı çekmemeliyim. Bu düşünce daha fazla acı çekmenize neden olur. Daima paradoksal olan gerçeğin bozulmuş bir halidir çünkü. Gerçek şu ki acının ötesine geçmeden önce acıya evet demeniz gerekir. Birçok çocuğun içinde gizlenmiş ebeveynlerine yönelik öfke ve kırgınlık vardır. Ve bu duygu genellikle ilişkilerinizde samimiyetsizlik yaratır. Çocuk ebeveynin bir insan olarak yanında olmasını ister. Ne kadar bilinçli şekilde oynansa bile rol yapmasını istemez. Çocuğunuz için bütün doğru şeyleri ve elinizden geleni yapıyor olabilirsiniz ama elinizden geleni yapmak bile yeterli değildir. Aslında varlığı ihmal ettiğiniz sürece bir şeyler yapmak asla yeterli değildir. Ego varlık hakkında hiçbir şey bilmez ve bir şeyler yaparak zaman içinde kendinizi kurtarabileceğinize inanır. Eğer egonun tutsağı olursanız sürekli daha fazlasını yapmakla zaman içinde sonunda kendinizi yeterli ve tam hissedeceğiniz bir noktaya ulaşacağınızı sanırsınız. Ama bu doğru değildir. Sadece kendinizi bir şeyler yapmaya kaptırmış olursunuz. Bütün uygarlığımız kendini varlığa dayanmayan ve bu yüzden hiçbir amaca hizmet etmeyen bir koşuşturmanın içinde kaybediyor. Meşgul bir ailenin hayatına çocuğunuzla olan ilişkinizi varlığı nasıl getirebilirsiniz? Anahtar çocuğunuza dikkatinizi vermektir. İki tür dikkat vardır. Birine biçim temelli dikkat diyebiliriz. Diğeri ise biçim olmayan dikkattir. Biçim temelli dikkat elbette ki gereklidir ve onun da bir yeri ve zamanı vardır. Ama çocuğunuzla ilişkinizde sadece bu varsa o zaman en önemli boyut eksik demektir ve varlık sürekli olarak bir şeyler yapmakla engellenir. Biçim olmayan dikkat varlık boyutundan ayrılamaz. Peki nasıl? Çocuğunuza bakarken, dinlerken, dokunurken, bir konuda yardım ederken, şu andan başka bir şeyle ilgilenmemeniz, uyanık olmanız, farkında olmanız gerekir. O anda eğer kendinizi veriyorsanız bir baba ya da bir anne olamazsınız. Farkındalık, dinginlik, dinleyen, bakan, dokunan ve hatta konuşan varlık olursunuz. Siz bir insansınız. Bu ne demektir? Hayatta ustalaşmak bir kontrol sorunu değil, insan ile varlık arasında bir denge kurmaktır. Anne, baba, eş, genç, yaşlı, oynadığınız roller, yerine getirdiğiniz fonksiyonlar, yaptığınız her şey, bütün bunlar insan boyutuna aittir. Onun da yeri vardır ve onurlandırılması gerekir. Ama gerçekten anlamlı, tatmin edici bir ilişki ya da hayat için tek başına yeterli değildir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, ne kadar çabalarsanız çabalayın, insan tek başına asla yeterli olamaz. Ve bir de varlık söz konusudur. Onu dingin, farkında, uyanık bir bilinçte bulabilirsiniz. Ve o bilinçte sizsiniz. İnsan biçimdir. Varlık biçimi olmayandır. İnsan ve varlık birbirinden ayrı değil, iç içedir. İnsan boyutunda hiç tartışmasız bir şekilde çocuğunuzdan üstünsünüzdür. Daha büyük, daha güçlü, daha bilgili, daha deneyimli, daha beceriklisinizdir. Bütün bildiğiniz bu boyutsa, sadece bilinçaltında bile olsa kendinizi çocuğunuzdan üstün hissedersiniz. Çocuğunuzun da kendisini aşağı hissetmesini istersiniz. Sadece bilinçaltında olsa bile. İlişkinizde sadece biçim olduğundan çocuğunuzla kendiniz arasında bir eşitlik yoktur. Ve dolayısıyla elbette ki biçimsel olarak eşit değilsinizdir. Çocuğunuzu seversiniz ama sevginiz sadece insan boyutundadır. Yani koşullu, sahiplenici ve aralıklı. Sadece varlık boyutundayken eşit olursunuz. Ve ancak kendi içinizdeki biçimi olmayan soyuta ulaştığınız zaman ilişkinizle gerçek sevgiden söz edebilirsiniz. İçinizdeki varlık bir diğerinin içindeki kendini tanır ve çocuk sevildiğini, saygı gördüğünü, kabullenildiğini hisseder. Sevgi, kendinizi başka birinde görmektir. O zaman karşınızdaki kişinin başkalığı sadece insan boyutundaki bir illüzyon olarak kendini gösterir. Her çocuğun içindeki sevilme özlemi aslında bu tanınma özlemidir. Biçim seviyesinde değil, varlık seviyesinde. Eğer ebeveynler çocuğun sadece insan boyutunu onurlandırır ve varlığı ihmal ederse, çocuk ilişkinin tatmin edici olmadığını, önemli bir şeyin eksik olduğunu hisseder ve dolayısıyla çocuğun içinde ebeveynlerine karşı bir öfke ve acı oluşur. Neden beni tanımıyorsunuz? Acı veya öfkenin söylediği şey aslında budur. Bir başkası sizi tanıdığında bu tanıma varlık boyutunu ilişkinin her iki ucundaki insan için daha fazla bu dünyaya çeker. Dünyayı kurtaracak olan sevgi budur. Bunu özellikle çocuğunuzla ilişkiniz bağlamında anlatıyorum ama aynı prensip elbette ki bütün ilişkiler için geçerlidir. Tanrı sevgidir denir ama bu tam olarak doğru değildir. Tanrı sayısız yaşam biçiminin içinde ve ötesinde tek yaşamdır. Sevgi ikiciliği vurgular. Seven ve sevilen, kaynak ve hedef. Dolayısıyla sevgi ikiciliğinin dünyasındaki tekliği tanımaktır. Bu, Tanrı'nın biçim dünyasındaki doğuşudur. Sevgi, dünyayı daha az dünyevi, daha az yoğun, ilahi boyuta karşı daha duyarlı ve şeffaf kılar. Böylece bilincin ışığı dünyaya girebilir. Herhangi bir durumda sizden isteneni role dönüştürmeden yapmak, hepimizin öğrenmek için burada bulunduğumuz yaşama sanatının temel dersidir. Eğer bir eylemi kimliğinizi korumak ya da güçlendirmek yerine sadece yapılması gerektiği için yaparsanız ve kendinizi onunla tanımlamazsanız, yaptığınız her şeyde en güçlü olursunuz. Her rol bir benlik kurgusudur ve onun aracılığıyla her şey kişiselleşir. Böylece yozlaşır ve zihin yapımı küçük ben tarafından bozulur. Bu dünyanın güç merkezlerinde bulunan çoğu insan, politikacılar, televizyoncular, din ve iş dünyasının liderleri tamamen kendi rolleriyle tanımlanırlar. Ve bu konuda çok az istisna vardır. Onlara VIP gözüyle bakılır. Ama aslında bu egosol oyunda kendi rollerini oynayan insanlardan daha fazlası değillerdir. Oyun çok önemliymiş gibi görünse de aslında gerçek amacından sapar. Shakespeare'in deyimiyle bir aptal tarafından anlatılan gürültülü bağırış çağırışlarla dolu, hiçbir mesaj vermeyen bir hikaye. İşin ilginç yanı, Shakespeare bu sonuca vardığında daha televizyon icat edilmemişti bile. Eğer egosal dünya dramının herhangi bir amacı varsa o da dolaylı bir amaçtır. Gezegen üzerinde giderek daha fazla acıya neden olmaktadır ve her ne kadar ego yaratımı olsa da acı aynı zamanda egonun da sonucudur. Egonun içinde yanıp kül olduğu ateştir. Rol yapan karakterlerle dolu bir dünyada zihin ürünü imajlar yansıtmayan ama varlığın özüne derinden bağlı olan birkaç kişi, böyle insanlar televizyonda, basında ve hatta iş dünyasında bile vardır. Olduklarından daha büyükmüş gibi görünmeye çalışmak yerine sadece kendileri olanlar, bu dünyada öne çıkanlar ve gerçekten fark yaratacak olanlardır. Onlar yeni bilinci getirenlerdir. Yaptıkları her şey bütünsel amaçla uyum içinde oldukları için güçlenir. Ama etkileri yaptıklarından çok daha öteye geçer. Sadece varlıkları bile basit, doğal, varsayımsız, bağlantıya girdikleri herkes üzerinde değiştirici bir etki yapar. Rol yapmadığınızda yaptığınız şey de ego olamaz. Çünkü benliğinizi korumak ya da güçlendirmek gibi gizli bir amacınız yoktur. Sonuç olarak eylemlerinizde çok daha fazla güç olur. Tamamen duruma odaklanırsınız. Onunla bir olursunuz. Özel biri olmaya çalışmazsınız. Tamamen kendiniz olduğunuzda en güçlü, en etkili siz olursunuz. Ama kendiniz olmak için çabalamayın. Bunu ya da şunu yapmak için çabalamaya başladığınız anda rol yapıyorsunuz demektir. Sadece kendiniz olun. İyi bir tavsiyedir ama aynı zamanda yanlış da anlaşılabilir. O zaman zihin araya girerek şöyle diyecektir: bir bakalım nasıl kendim olabilirim? Ve bir strateji geliştirecektir. Kendim olmak, başka bir rol. Nasıl kendim olabilirim? Aslında yanlış bir sorudur. Kendiniz olmak için bir şey yapmanız gerektiğini belirtir. Ama burada nasıldan söz edemezsiniz. Çünkü zaten kendinizsinizdir. Sadece kimliğinize fazladan yük eklemeyi bırakın. Ama kim olduğumu bilmiyorum ki. Kendim olmanın ne demek olduğunu bilsem? Eğer kim olduğunuzu bilmemek konusunda tamamen rahat olabilirseniz, o zaman geride kalan gerçekte kim olduğunuzdur. İnsanın ardındaki varlık, zaten tanımlanmış olan bir şeyden ziyade saf bir potansiyeldir. Kendinizi tanımlamaya çalışmaktan vazgeçin. Bunu ne kendinize ne de başkalarına yapmayın. Ölmezsiniz, merak etmeyin. Tam aksine yaşamaya başlarsınız. Başkalarının sizi nasıl tanımladığıyla da ilgilenmeyin. Onlar sizi tanımladıklarında kendilerini sınırlarlar ve bu da onların sorunudur. İnsanlarla paylaşıma girdiğinizde bir fonksiyon ya da rol olarak orada kalmayın. Varlık olarak orada olun. Ego neden rol yapar? İncelenmemiş bir varsayım, temel bir yanlış, bilinçsiz bir düşünce yüzünden. Düşünce şudur: ben yeterli değilim. Başka bilinçsiz düşünceler onu izler. Tamamen kendim olabilmek için rol yapmak zorundayım. Daha fazla ben olabilmek için daha fazlasına sahip olmalıyım. Ama zaten olduğunuzdan daha fazlası olamazsınız. Çünkü fiziksel ve psikolojik biçiminizin altında hayatın kendisiyle birisinizdir. Biçim olarak daima birilerinden aşağı ve birilerinden üstün olacaksınızdır. Temelde aslında kimseden üstün ya da aşağı değilsinizdir. Gerçek özgüven ve gerçek tevazu bu anlayıştan doğar. Egonun gözünde özgüven ve tevazu birbirinin zıttıdır. Gerçekte ise aynıdırlar ve tektirler. Kelimenin daha geniş anlamıyla aldığı biçim ne olursa olsun egonun kendisi zaten patolojiktir. Kelimenin antik Yunan kökenine baktığımızda bu terimin egoya uygulandığında ne kadar uygun düştüğünü görürüz. Kelime normalde bir hastalığı tanımlamak için kullanılmasına rağmen aslında acı çekmek anlamına gelen patos kelimesinden türemiştir. Bu da bunu 2600 yıl önce insan durumunun özelliği olarak keşfetmişti. Egonun tutsağı olan bir kişi acı çekmeyi acı çekmek olarak algılamaz. Herhangi bir duruma verilecek en doğru tepki olarak görür. Kendi körlüğünde ego kendisi ve başkaları üzerinde yarattığı acıyı görmez. Mutsuzluk egonun yarattığı salgın bir zihinsel duygusal hastalıktır. Gezegenimizin çevre kirliliğine eşit miktara sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Öfke, endişe, nefret, kırgınlık, hoşnutsuzluk, kıskançlık, gıpta gibi olumsuz olarak algılanmaz. Tamamen yanlış değerlendirilir ve başka biri ya da bir dış etkenden kaynaklandığı iddia edilerek haklı çıkarılır. Acım için seni sorumlu tutuyorum. Egonun söylediği şey budur. Ego bir durumla o durum hakkındaki yorumu ve tepki arasında bir ayrım yapmaz. Ne kötü bir gün diyebilirsiniz ve bunu yaparken soğuk, rüzgar, yağmur ya da tepki verdiğiniz her neyse aslında kötü olmadığını anlamazsınız. Onlar her nasılsa öyledir. Asıl kötü olan tepkiniz, içsel direnciniz ve o direncin yarattığı duygudur. Shakespeare'in dediği gibi, iyi ya da kötü diye bir şey yoktur. Sadece düşünce onu isimlendirir. Dahası, egoyu güçlendirdiği için aslında ego acı çekmekten ya da olumsuzluklardan hoşlanır. Örneğin öfke veya kırgınlık, ayrılık duygusunu vurguladığı için egoyu fazlasıyla güçlendirir ve başkalarının başkalığını vurgularken haklı olmak gibi bir zihinsel kale yaratır. Bu tür olumsuz düşüncelerin vücudunuzun içinde yarattığı fizyolojik değişimleri gözlemleyebilseydiniz, kalbin çalışmasını nasıl zorladığını, sindirim ve bağışıklık sistemlerini nasıl zayıflattığını görebilseydiniz, bu tür durumların gerçekten de patolojik olduğunu, zevk değil acı çekmek anlamına geldiğini kolayca anlardınız. Olumsuz bir durumda olduğunuzda içinizde o olumsuzluğu isteyen, onu zevk olarak algılayan ya da istediğiniz o olduğuna sizi inandıran bir şey vardır. Aksi takdirde kim olumsuzluğa takılı kalmak, kendilerini ve başkalarını üzücü durumlara sokmak, kendi vücudunda hastalık yaratmak ister ki? Dolayısıyla içinizde bir olumsuzluk hissettiğiniz her seferinde, eğer içinizde bundan zevk alan bir şeyin varlığını fark ederseniz, hemen egonun farkına varmaya başlarsınız. Bu olduğu anda kimliğiniz egodan farkındalığa kayar. Dolayısıyla ego zayıflar ve farkındalık güçlenir. Eğer olumsuzluğun ortasında şu anda kendi acımı kendim yaratıyorum diyerek farkına varırsanız, şartlanmış egosal durumların ve tepkilerin sınırlarının ötesine geçmeye başlarsınız. Böylelikle farkındalık sayesinde size gelecek sonsuz olasılık için kapıyı aralamış olursunuz. O zaman herhangi bir durumla başa çıkmak için daha zekice yollar bulabilirsiniz. Mutsuzluğunuzu aptallık olarak tanımladığınız anda kendinizi ondan özgür kılarsınız. Olumsuzluk zeka değildir, daima egodur. Ego akıllı olabilir ama zeki değildir. Akıllılık kendi küçük hedeflerini izler. Zeka her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu büyük resmi görür. Akıllılık kişisel çıkarlara hizmet eder ve son derece dar görüşlüdür. Çoğu politikacılar ve iş adamları akıllıdır ama çok azı zekidir. Akıllılık sayesinde elde edilen şey kısa ömürlüdür ve daima zaman içinde kendi sonlarını getirirler. Akıllılık bölücüdür, zeka birleştiricidir. Edward Sharp and the Magnetic Zeros Deluxe Edition'daki bir önceki anonsta dinlediğimiz son parça In the Lion'dı. Onun üstüne 9 numaradaki They Were Wrong'u dinledik. Ardından 10'daki In the Summer'ı dinledik. 11'de Remember to Remember vardı. 12'de This Life ve şu an dinlemekte olduğunuz parça Give Me a Sign. Bu parçayla veda ediyoruz. Bir sonraki programda Eckhart Tolle'nin Var Olmanın Gücünden devam edeceğiz yine. Hangi bölümden Saliha? Mutluluğun Sırrı. Peki. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki salı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.